suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W dożynkach prezydenckich w Warszawie wezmą udział prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. Władze stolicy nie radzą sobie z inwestycjami, mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego. We Francji dziś wybory do Senatu. W dożynkach prezydenckich w Warszawie wezmą dziś udział prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Rano w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent podkreślił, jak ważna jest wspólnota. Podziękował też rolnikom za ich pracę oraz za przyjęcie Ukraińców i okazane im serce. To jest wielki dar serca, który ofiarowali, i pamiętajmy o przyjaźni z narodem ukraińskim, bo to jest rzecz najważniejsza. My się przyjaźnimy z ludźmi. Daliśmy serce i to serce, ja wierzę w to głęboko, nigdy przez ludzi nie zostanie zapomniane. Natomiast chciałbym właśnie, żeby byli optymistami, żeby wierzyli w to, że sytuacja nasza będzie coraz lepsza, bo ja głęboko w to wierzę, że będzie coraz lepsza. Pracujemy nad tym, żeby była coraz lepsza. Prezydent Andrzej Duda przypomniał również, że w czwartek Polska podpisała umowę z nową agencją zamówień publicznych ONZ. Ma to pomóc m.in. w tranzycie ukraińskiego zboża przez nasz kraj. Za godzinę z okazji dożynek para prezydencka obecna będzie na uroczystej mszy w kościele na krakowskim Przedmieściu. Główna część uroczystości rozpocznie się mszą świętą, po której zaplanowano przemarsz korowodu dożynkowego. W korowodzie będą szli także tancerze zespołu Mazowsze. W czasie uroczystości głos zabierze prezydent Andrzej Duda, który podziękuje rolnikom za ciężką pracę. Dożynkowa tradycja sięga czasów średniowiecznych i jest formą podziękowania za tegoroczne zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych plonów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Władze stolicy nie radzą sobie z inwestycjami, powiedział Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, otwierający listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Dziś na ulicę Warszawy wyruszył PiS-bus, kampanijny autobus, który ma ukazać stołeczne inwestycje wspierane przez rząd. Warszawa jest laboratorium rządów Platformy Obywatelskiej. Tego, co nie da się zrobić, czego nie można zrobić i co od lat nie jest rozwiązane, mówił Piotr Gliński. Mówię przede wszystkim o inwestycjach podstawowych dla funkcjonowania miasta, które udrożniłyby miasto, inwestycjach, które rozwiązałyby problemy komunikacyjne w mieście. Widzimy wiele inwestycji w centrum miasta, które mają w zasadzie cel odwrotny, czyli zatykają miasto, zwężanie ulic, te niekończące się remonty. Piotr Gliński przypomniał, że rząd przyjął ostatnią uchwałę w sprawie wsparcia rozwoju Warszawy sumą ponad 3 miliardów złotych. Budżet centralny od wielu lat wspiera także aglomeracje i inne samorządy. Programy dotyczące inwestycji strategicznych, lokalnych i drogowych mają wartość około 100 miliardów złotych. Mobilna strefa zdrowia stanęła dziś w Pasłęku w województwie warmińsko-mazurskim. Przez cały dzień można korzystać z bezpłatnych badań specjalistycznych oraz konsultacji lekarskich. To część programu profilaktycznego Zdrowe Życie, zainicjowanego w ubiegłym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jego współorganizatorami są Ministerstwa Zdrowia, Aktywów Państwowych, Edukacji i Nauki, a także NFZ oraz Grupa PZU. W mobilnej strefie zdrowia przy szkole przy ulicy Władysława Jagiełły oprócz podstawowych badań, takich jak pomiar cukru, cholesterolu czy ciśnienia krwi, na miejscu będzie można wykonać spirometrię, EKG i USG płuc. Otrzymane wyniki będzie od razu można skonsultować z pulmonologiem, radiologiem i internistą. Możliwe będzie również wykonanie badań mammograficznych i uzyskanie porad w zakresie prawidłowego samobadania piersi. Dostępne będą m.in. konsultacje dermatologiczne, analiza składu ciała wraz z poradą dietetyczną, spotkanie z kardiologiem, przegląd dentystyczny dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje farmaceutyczne. W trakcie wydarzenia będzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i potwierdzić profil zaufany. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Wszystkie badania w mobilnej strefie zdrowia są bezpłatne. We Francji dziś wybory do Senatu. Faworytem jest centroprawicowa formacja Republikanie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sprawy za sobą wszelkie, jakby nie było. Trójka, kafe, mamy 18 minut po godzinie 10. Dzisiaj na kalendarzu 24 dzień września. No wydawałoby się po prostu kolejny dzień, no ale pewno nie dla fanów muzyki rockowej. Co do dnia, 32 lata temu ukazały się dwie płyty, które no przede wszystkim zmieniły historię rocka, a dla obu formacji były na pewno przełomowe i wpisały je do takiej pierwszoligowej drużyny kapel rozpoznawalnych na całym świecie. A mówimy o płycie zespołu Nirvana Nevermind oraz Red Hot Chili Peppers i ich Blood Sugar Sex Magik. No zdecydowanie największy huragan wtedy na rynku muzycznym stworzyła płyta Nevermind. Ale trzeba przyznać, że i Red Hot Chili Peppers płytą Blood Sugar Sex Magik też sporo namieszali i tutaj było kilka fantastycznych utworów, które no, są do dziś takimi kultowymi pozycjami z repertuaru tej formacji. Dziś w Trójka Cafe chcielibyśmy Państwa zapytać, no może na początek, czy bardziej Nirvana i ich Nevermind, czy bardziej Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers, która płyta jest Państwu bliższa. 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Zresztą głosować można też na naszym Facebooku, no za pomocą emotikonek, która formacja jest Państwu bliższa, Nirvana czy Red Hot Chili Peppers, która płyta bardziej Państwu przypadła do gustu, Nevermind czy Blood Sugar Sex Magik. Trochę sobie do tych płyt dziś pozaglądamy, no nie wypadałoby nie zagrać Nirvany Smells Like Teen Spirit.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Cafe, za 24 minuty będzie godzina 11. 32 lata temu, co do dnia, ukazały się dwie bardzo ważne płyty, Nirvana Nevermind i Blood Sugar Sex Magik grupy Red Hot Chili Peppers. I dzisiaj trochę o tych płytach sobie będziemy wspominać, ale też czekamy na Państwa telefony, która płyta jest Państwu bliższa, a może te czasy są takie, które warto powspominać. To przypominam, 91 rok, w moim przypadku to był początek liceum. No, fantastyczny czas. Wszystko pierwsze, wszystko nowe. Muzyka również. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony dotyczące wspomnień tamtych czasów, a może wspomnień dotyczących obu kapel, Red Hot Chili Peppers i Nirvana. No tu zdecydowanie warto powiedzieć o okładce płyty Nevermind. Pewnie Państwo pamiętają, przedstawia nagiego chłopca pływającego pod wodą za banknotem dolarowym na haczyku, który jest tuż poza zasięgiem jego dłoni. No, w dzisiejszych czasach prawdopodobnie ta okładka by w ogóle nie przeszła, ale już w 90-tych latach wzbudzała sporo emocji i kontrowersji. A Kurt Cobain powiedział, że jedynym kompromisem, jaki by był w stanie zaakceptować, byłaby naklejka zakrywająca, no wiadomo co zakrywająca, z napisem: jeśli cię to obraża, musisz być ukrytym pedofilem. Od tego czasu okładka została uznana za jedną z najsłynniejszych okładek albumów w muzyce popularnej. 2-2 i 7 trójek, Red Hot Chili Peppers i Blood Sugar Sex Magik, czy jednak Nirvana i ich Nevermind. Czekamy na Państwa telefony, głosować można też na naszym Facebooku. I'm in the phone book. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądam do korespondencji i ktoś przed chwilą zarzucił mi, że no jak to niesprawiedliwie, Nirvana już była, a Red Hot Chili Peppers jeszcze nie, a przecież to dziś właśnie w Trójka Cafe pytam państwa, która płyta jest państwu bliższa? Dziś 32. rocznica wydania zarówno Nevermind grupy Nirvana, jak i Blood Sugar Sex Magik Red Hot Chili Peppers. Zachęcam do dzwonienia 227-3, która płyta jest państwu bliższa, z którymi wiążą się jakieś ciekawe wspomnienia albo przeżycia? Proszę nam o tym opowiedzieć. 227-3. Można też głosować na naszym Facebooku. W tej chwili nieznacznie, ale jednak prowadzą Red Hot Chili Peppers. Może warto powiedzieć, że ta płyta, czyli Blood Sugar Sex Magik, nagrywana była w posiadłości przy Lauren Canyon Boulevard, gdzie Ricky Rubin urządził studio nagraniowe i w którym John, Anthony i Flea na czas nagrywania zamieszkali. Proces nagrywania trwał 2 miesiące. Chad Smith, czyli perkusista, nie chciał zamieszkać w posiadłości, ponieważ słyszał, że jest nawiedzony przez duchy. Podobno sprowadzeni przez muzyków fachowcy stwierdzili, że jest ich w tej posiadłości całkiem sporo. Ponadto John Frusciante twierdził, że wielokrotnie słyszał w swym pokoju głosy jęczącej kobiety, a także słyszał w głowie głosy, które podpowiadały mu, jak grać, i podrzucały ciekawe pomysły. No i teraz tekst do tej piosenki z właśnie tego albumu, której posłuchamy, czyli Breaking the Girl, Anthony napisał pod wpływem rozstania ze swoją dziewczyną. From the north, rain.